کا مقصد یہ ہے کہ حدود اقرار سے ثابت ہو گیا کہ نہیں احساس کی داخل ہے اور باطل سے سوال کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحبل کی ضروری ہے کیونکہ یہ تقلیل قتل کے ان کو سبب ہے. جب قاتل پکڑا جائے گا اس سے سوالات نہیں آئیں گے تو قتل ناحق کا اس کو لوگوں کو جذبہ نہ رہے گا, قیمتیں ٹوٹ جائیں گی. شیخ المحقق اور باسن بھی کیا نیا لوگ ایجاد ہوا پر کو بھی سوچا ہوگا سیبت ہند شی فرما ان سے پوچھ لے کہ کیا ہے اس کی حقیقت. پہلے یہ وہ سیبوئے نہیں ہے تو جو ہے جی بوئے ہیں اس بیچارے باپ باولے کو کیا خبر سیبوئے کیا چیز تھا. تو سیبوئے پہلے ایک کیا بات کہہ رہے ہو, میں اس زمانے کا سیبوئے ہوں نہ پرانے زمانے کا. اذا قتل دیکھا کریں او بے اوسن. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ بتا دیا قتل عمد کا مجھے قصاص ہے, قصاص اقرار سے ثابت ہو جاتا ہے, تو اب یہ بتاتے ہیں کہ قتل عمد کے تحقق کے لیے جارح کا استعمال ضروری نہیں بلکہ جس چیز سے بھی آمدن قتل کر دیا جائے قتل عمد محقق ہو جائے گا. یہ تو اس ناچیز کی رائے ہے. باشرہ کے کلام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام بخاری نے مماثلت فی القصاص کا مسئلہ بیان کیا. الشیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے دیر باپ کے بعد مستقل ترجمہ میں نقادت حجر منعقد فرمایا ہے. کل دو رقم اخبار اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحجم الباب سے ایک خاص اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جمہور علماء فرماتے ہیں قتل کی تین قسمیں عمد, شیوے عمد, خطا. اور امام مالک فرماتے ہیں قتل کی دو قسمیں ہیں عمد اور خطا. پھر اس کے بعد اس جمہور میں عمد و شیوے عمد کی تفسیر میں اختلاف. امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں قتل عمد یہ کسی جارح یا شک پیدا کر دینے والی چیز سے آمدن قتل کیا جائے, یعنی آپ ادھار دار چیز سے آمدن قتل کیا جائے یا آدمی ڈال دیا جائے جو شک پیدا کر دیا. اور قتل شبہ عمد یہ ہے کہ ایسے قتل کیا جائے جسے آمدن قتل واقع ہو جاتا ہے لیکن وہ دھاردار شک نہ پیدا کرے, جیسے قتل بالمسبب ہارے لکڑی ان سے مار دیا یا پتھر گرا دیا. اور قتل خطا نہیں جمہور علماء فرماتے ہیں قتل عام یہ ہے کہ کسی چیز سے قتل کیا جائے جس سے عمدن قتل واقع ہو جاتا ہے، کسی ایسی چیز سے قتل کیا جائے جس سے عادتن قتل واقع ہو جاتا ہے اور اس کا دھاردار ہونا شرط نہیں. اور شیلیاں دی یہ ہے کہ ایسی چیز سے قتل کیا جائے جس سے عادتن اور اغلبی حالات میں قتل واقع نہیں ہوتا، جیسے لاٹھی یا کوڑا یا تھپڑ سے مار کر قتل کر دیا جائے. امام مالک فرماتے ہیں قتل عمد یہ ہے کہ عمدن کسی بھی چیز سے قتل کر دیا جائے، اس سے عادتن قتل واقع ہو جاتا ہے یا نہ واقع ہوتا. اور قتل خطا اس کے معصوم ہر ایک کی تعریف پر قتل خطا وہ قتل ہوگا جو عمد یا شبہ عمد کر رہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری امام مالک کے ہم خیال ہیں، اسی لیے انہوں نے قتل بالحجر والعصا کو ان کا ذکر فرمایا اور یہ اشارہ کیا ہے کہ وہ مجھے قصاص ہے. چلیے سورہ مائدہ کی آیت آپ ابن حجر کہتے ہیں، شاید امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اگرچہ آیت اہل کتاب کے بارے میں وارد ہوئی اس کا حکم شریعت اسلام میں بھی مستند ہے اور یہ قصاص کے باب میں قتل عمد کی صورت میں اصل کا درجہ رکھتی ہے. میرا خیال ہے شاید امام بخاری جو یہ بتا چکے قصاص قتل عمد میں قصاص واجب ہے اور اس کا ثبوت اقرار سے ہو جاتا ہے اور اس کے وجود کے لیے قتل بالجارح شرط نہیں ہے بلکہ قتل بالحجر والعصا کی صورت میں بھی قصاص واجب ہے. تو اب یہ ترجمہ لا کر اشارہ فرمایا اس سے قتل کا تحقق ہونے کی صورت قتل کیا جائے گا. اس میں آیت و روایت متفق، قرآن کہتا ہے نفس اور حضور نے فرمایا لا یحل تمیم رہی مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ الا بیتلا خلاص النفس بالنفس. البتہ اس سے وہ صورت مستثنی ہے جس کی حدیث شریف میں استثنائی شکل وارد ہوئی ہے اور وہ ہے قتل المسلم بالکافر، اس لیے کہ حضور نے فرمایا لا یقتل مسلم بکافر 24. ترجمے کے بعد اسی یہی ترجمہ آ رہا ہے. کسی مسلمان کا قتل جو توحید و رسالت کا اقرار کرتا تین ہی شکل میں جائے یا کوئی کسی کو قتل کر دے تو جوابن قتل کیا جائے گا، یا محسن ہو کر دن کر لے تو رجم کر دیا جائے گا، یا کوئی اپنے دین سے جدا ہو جائے اور جماعت المسلمین کو چھوڑ دے، الطالق للجماعت مخالف للدین کا بیان ہے، دین چھوڑ دے یعنی دین اسلام اور جماعت المسلمین سے الگ ہو جائے۔ اسی حدیث کی بنا پر حافظ ابو الحسن بن مفضل المقدسی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ صلاح کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ اختیار کیا ہے اور کہتے ہیں تاریخ صلاح کو قتل پر جائے گی، فرماتے ہیں واللہ عندی ان یعذرہ الامام مجھے کل تعزیری راہ ثوابا پر اصل اسمت رو اعلان منتقی این دستلاح کے لئے پھر آپ کے لئے کہ اب چھلی اگر کوئی آدمی پتھر سے قصاص لے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ قتل میں قصاص میں مماثلت شرط ہے، جمہور علماء کو فرماتے ہیں قصاص میں مماثلت ہے، جس چیز سے قاتل نے قتل کیا ہے اسی چیز سے قاتل کو قتل کر دیا جائے، یہی مالک شافعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داؤد کا مذہب اور امام ابو حنیفہ سفیان الثوری وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں صرف تلوار سے قصاص لیا جائے گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں لا قود الا بالسیف، یہ حدیث تقریباً چھ صحابہ سے منقول ہے لیکن کسی ایک کی سند میں قائم نہیں ہے، اسی لیے علماء نے اس حدیث کی طرف اتفاق نہیں کیا، انبیاء نکاح برے طور پر نظر کر کے اجمالی طور پر یہ سمجھ لیا کہ ایک کو دوسرے سے قوت نہیں ہے، لہذا چھ کا مجموعہ کافی ہے۔ امام بخاری رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں من اقاد بحجر، اس لفظ پہ یہ اشارہ کرتی ہے کہ قصاص میں مماثلت جائز ہے واجب نہیں، والغیر عند اللہ، بھی ایک روایت میں قلم دینا امام ابو حنیفہ کے ہم خیال جی وہی بات ہے محمد بن بشار بن عبد الرحمن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن شاہ بن شاہ نے یعنی نبی نبی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو عطا ہوں من قدر له قدر وهو بخير نظر ہے، کسی شخص کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے تو ولی دم کو دو باتوں سے ایک بات اختیار، چاہے قصاص لے اور چاہے دیت دے دے، یہ حدیث شریف کا لفظ ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قتل عمد کا بدلہ لینے میں ولی دم کو اختیار ہے، یہی سعید بن مسیب بن سیرین شافعی بن اسحاق ابو الثور کا مسئلہ، امام مالک ثوری ابو حنیفہ کہتے ہیں اختیار قاتل، ولی دم قاتل پر زبردستی نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو تجھ سے دے دوں گا، ہو سکتا ہے جو دے دینے کی قدرت نہ رکھتا اور یہ کہہ دے میں نہیں دے دے سکتا تو قتل کے بولے میں اس کو قتل کر دوں گا، فریق ثانی نے آیت کے ظاہر کو لیا اور کتب علیکم القصاص فی القتل، اور حدیث کی تعویل، اور کہتے ہیں من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین کو آیت سے مقید کیا جائے گا، اور معنی یہ لیے جائیں گے اے بے رضا القاتل، جو کہتے ہیں آپ کی یہ تعویل بالکل خلاف ظاہر آیت میں تو صرف یہ کہا گیا کہ قتل عمد پر قصاص سنت نے اس پر اضافہ کیا کہ ولی دم کو قصاص دونوں کا حق ہے دیر تو دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ قتل عمد کا موجب کیا ہے، یعنی قتل عمد پر کیا چیز واجب ہوتی ہے، امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں احد اللمحین قصاص یا دیر قتل عمد کا موجب، یہی امام مالک کی ایک روایت، سوری ابو حنیفہ نخعی فرماتے ہیں کہ قتل عمد کا موجب قصاص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم القصاص، فریق اول میں آیت سے استدلال کیا پر ایک سامنے کہتا کہ وہ دونوں کو جمع کرو آیت کو محمول کیا جائے گا اصل موجب پر اور حدیث کو محمول کیا جائے گا پر یہ قین کی رضا پر، اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں بلکہ قتل عمد کا موجب احد الامرین وہ وہی بات کہتے ہیں جو ہمیں کہی گئی ہے کہ آیت نے ایک امر کو بیان کیا حدیث کے اوپر ایک دوسرے امر کا اضافہ کرتے ہیں ایو خود بھی سلیم وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه زاع قتل رجلا فقال قتل رجلا زاع قتل مني خزاع قتل سليم قتل رجلا فقال عبد الله بن رجاء ان خزاع قتل رجلا الذي عام بولا نے امراض خاص خراش ابن عمیہ قاتل قتل رجلا اس رجل کا مصداق جنت ابن الادلاء بعض روایت میں جنید وارد ہوا چلیے وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عبد الرحمن يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن القران فيما قال قتل خزاعة رجلا من بني ليس بقتيل لهم قتل خزاعة رجلا من بني ليس قبيلة خزاعة بن اللیث کے قاتل کو قتل کر دیا، یہاں بن اللیث اور بعض روایات میں بن بکر کا لفظ وارد ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ شخص قبیلے سے نسبی تعلق رکھتا اور دوسرے سے پھر قطع بے قتیل لہم فی الجاہلیہ، اس قتیل سے مراد احمر خزاعی ہے، قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ پر حملہ کرنا چاہا، تو جندب کرنے لگا کہ ذرا میں دیکھ لوں احمد سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ یہ شخص خزاعہ کا بڑا زبردست پہلوان، پوری پوری جماعت پر حملہ آور ہو جاتا، اس لیے انہوں نے سوچا اگر یہ جاگ رہا ہے پھر تو اس سے مقابلہ مشکل ہے، سونے کے وقت میں اس کو ختم کیا جائے۔ وہ سو رہا تھکانے پھر کمائے پھر اس شوق، اس نے سونے کی حالت میں ختم کر دیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو خراش بن امیہ نے بن منا کی طرف جندل کو پا لیا، وہاں قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دماغ اقواب ناراض اور فرما ان خراشن نقطہ لن، ان خراشن نقطہ لن یعی بہو بدالے کا چلی۔ فقارت رضا عشر اللہ علیہ وسلم وقال صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تنفیلہ وصلنا عمی مسئولہ وصلہ وصلہ وصلہ وصلہ مبینینا علا وینہا سلم تحل تحت احمد قبلی ولا تحل لی احمد باری علا وینہا وفی لنزی ساعت من نہائی علا وینہا ساعت من عدی حرام لا تقل عشر اللہ علیہ وسلم شجر اللہ علیہ وسلم ساعتی عدی حرام ساعتی حرام لہذا کسی کو کسی کو تاکی کہت چلی۔ ولا تقل ساعت من سوائی اللہ علیہ وسلم وقت دل اللہ علیہ وسلم وقت دل اللہ علیہ وسلم وقت دل اللہ علیہ وسلم وقت دل اللہ علیہ وسلم وقت دل اللہ علیہ وسلم کوئی انسان قتل ہو جائے تو اس کو ہوگا تم سے کہ اختیار ہو، یہ مقصود اما یودا و اما یقاد، یا تو دیت لی جائے اور یا قصاص کیا جائے۔ چلیے یعنی کتابت کا امر فرما دیجیے۔ چلیے سیدنا عباس ابن عبد المطلب امر رجل وسلم ربی، چلیے امر رسول وسلم ربی، چلیے بینا جاؤ کے بولو جنا عبد المطلب و قبولینا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وقال قاتل من ابی معنی من المقتل القتل، یعنی جیسے روایت مذکورہ میں ان اللہ حبسان مکہ الفیل واقع ہوا، اسی طرح سے عبید اللہ بن شیبان سے اس روایت میں یہ نقل فرمایا، لیکن بعض آپ ابو نعیم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں تو بجائے الفیل کے القتل نقل کرتے ہیں، لیکن یہ وہم امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب العلم یہ حدیث ذکر فرمائی اور وہم یہ نقل کیا ہے کہ قضا قال ابو نعیم اجعلوا على الشرك، ابو نعیم نے اسی طرح سے القتل والفیل شک کے ساتھ کہا تھا، اس کو اسی طرح یہاں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ابو نعیم سے بعض لوگوں نے القتل نقل کیا ہے، یعنی بعض لوگ ان سے الفیل نقل کرتے ہیں، واللہ عالم لگتا یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کو ظہور ہو گیا کتاب العلم میں جو کچھ ذکر فرمایا وہ تو تفصیلی بات ہے، اور یہاں جو ذکر کر رہے ہیں وہ اجمالی بات ہے، اور جب اجمال تفصیل میں اختلاف ہوگا تو تفصیل کی تو ترجیح ہوگی، واللہ تعالی عنہ۔ وقال عبید اللہ اما یقاد اہل القتیل اور ایمان اما یقاد اہل القتیل، اہل قتیل سے قصاص لیا جائے گا، یعنی عبید اللہ اہل القتیل کا اضافہ، ابو نعیم اہل القتیل کا اضافہ نہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في بني خوش آئے تھے لیکن بظاہر ان کی تحریفات ان سے تھی. یہ اس شخص کے حکم کا بیان ہے جو کسی کے خون کا ناحق طالب ہے. امام بخاری کسی کی انگریزی پر ناحق انگریزی کا حکم جمہوری پہلے بیان کر دیا, اب اس طرح سے اس کا حکم اخروی بیان کر دیا. اللہ کے یہاں تین انسان بہت موجود. نمبر ایک ملحد فی الحرم, حرم میں الحاد کرنے والا, الحاد کے معنی میں لحد کو اسی لیے لحد کہتے ہیں جو قبل کے مائل ہوتی ہے, اور شریعت میں الحاد یہ ہے کہ انسان شریعت کے مسائل میں اپنی طرف سے تحریف تبدیل کرے. یہ شخص چونکہ زیادہ شریعت کو چھوڑ کر ایک طرف حمایت ہو جاتا ہے, اس لیے اس کے عمل کو الحاد اور خود اس کو ملحد کہا جاتا ہے. حرم میں الحاد کرنے والا یہ اپنے عموم کی وجہ سے الحاد اعتقادی و عملی دونوں کو شامل, وہ مبتغی فی الاسلام سنت اور جاہلیہ, اسلام میں جاہلیت کی سنت کا تلاش کرنے والا. جاہلیت کی سنت وہ امور جاہلیہ ہیں جو جاہلیت میں شاید ہو, جیسے شق جلود, لقم خدود, حلق شعور عند المسائل اور ویل الصدور وغیرہ کا اعلان. ومطلب دم امرئ بغیر حق لیهری قدمه, اور کسی کے خون کو ناحق بہانے کا تعلیم بلا وجہ آدمی کسی کو قتل کر دے. جیسے شخص کے متعلق سنا کرتا تھا کہ جب میں کسی کو قتل کرتا ہوں اور اس کی آواز آتی ہے قتل کے وقت تو مجھ کو اس میں بہت مزہ آتا ہے. سو سے زائد اس نے قتل کیے تھے. ایک شخص مجھ سے آئے مسئلہ پوچھ لیا کہ کیا اس کی مغفرت ہوگی, میں نے کہا خدا نہ کرے اس کی مغفرت. اس نے اتنی کوریزیاں کر لی ہیں اس کے لیے کیا دعا کرنا, یوں مغفرت کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ تو اتنی کھلی ہوئی چیز ہے جو اس کے سامنے پڑ جائے تو اس کے پورے پیٹ میں لے لی, لیکن ایسے ظالموں پر قاتلوں کے لیے دعا خیر کرنا جی نہیں چاہتا. ظلم کرنے والا ہم کو پسند نہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قتل خطا بعد الموت عفو کا حق ورثہ, دعا ایک کو حضرت حذیفہ کے والد جنگ احد میں قتل ہو گیا خطان، تو حذیفہ نے کہا غفر اللہ، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مقتول کی موت کے بعد اس کے دم کی معافی کا حق اولیاء دم کو ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس کی زندگی میں حق کا حق کس کو ہے؟ جمہوری علماء فرماتے ہیں قتیل کو ہے، وہ جان کو معاف کر سکتا ہے، شاید امام بخاری اسی کے قائل، اسی لیے انہوں نے ترجمے بعد موت کی قید لگائی، جو ہے یہ اشارہ فرمایا مرنے کے بعد تو افکا ولی دم کو ہے، اس کا مفہوم یہ نکلا کہ مرنے سے پہلے معافی کا حق خود صاحب دم کو ہے، اللہ تعالی چلیے جنگ احد میں قوم منظم ہو کر طائف پہنچ گئی، طائف کی زیادتی صرف اسی حدیث میں واقع ہوئی ہے، امام بخاری نے حدیث چھ جگہ تحقیق فرمانا، کہیں بھی یہاں کے علاوہ زیادتی نہیں ہے اس کے نقل کرنے میں، یحیی ابن ابی زکریا الغسانی قریب ہے اور خود یہ متکلم فی ضعیف راوی ہے، امام بخاری نے اس شخص سے پانچ چھ روایات مطابعات میں لی چلی لیے ہے، حتی لن کو بھی قائد یہ اس کے اوہام میں سے، امام بخاری نے اس طرح الباب سے قتل خطا کا مسئلہ بیان فرمایا، قتل خطا پر بھی اجماع دیر واجب ہے، چلیے اقرار بالقتل پر تو قصاص ثابت ہو جائے گا جیسا کہ پہلے آ چکا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اقرار قتل کتنی مرتبہ پایا جائے گا کہ جس پر قصاص کا حکم مرتب ہوگا، جمہور کہتے ہیں ایک بار، ابو یوسف کہتے ہیں تو دو بار، آپ اتنے حضر میں بل اجمال یہی مذہب سارے کو دین کی طرح منسوخ کر دیا گیا ہے، افلان افلان ہاد ادھر مضبوط تو ادھر لگا رہا ہے، چل بس یعنی میں کوئی آدمی کسی عورت کو قتل کر دے اس کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیا جائے، وہی جمہور علماء کا مسئلہ تھا، عطا حسن فرماتے ہیں لا قدر وجود تھا بخاری میں چلیے القصاص بین الرجال والنساء فی الجراحات رجل المرأة میں قصاص کے معاملے تین مظاہر ابھی میں بتا چکا عطا و حسن کر لا قصاص مطلقا لا فی نفس ولا فی طرف بلکہ دیت جنایت واجب ہے اور انہوں نے ولا ولو صادر حصہ کو دلیل پیش کیا نمبر دو جمہور علماء فرماتے ہیں مرد و عورت میں قصاص جاری ہوگا فی نسلی اور فی مادن نسلی اگر وہ قصاص کا اہتمام رکھتا اور قبول کرتا ہے جیسے دانت توڑ دوں دانت توڑ دوں اور نمبر تین امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں مابین الرجال والنساء باب نفس میں تو قصاص جاری ہو اور ماں دون النفس میں جاری نہیں ماں بخاری گراب سے اسی مذہب پر کیا ہے اور کہتے ہیں قصاص بین الرجال والنساء فی جراحات اور تو مردوں میں جراحات میں قصاص جاری ہوگا جی عمر کا یہ اثر جمہور علماء کے مسلک کے مطابق ہے فرماتے ہیں ہر عمد میں عورت سے مرد عورت کا مرد سے قصاص لیا جائے گا خاص کر نفس سے تعلق کو یا دون النفس سے انسان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القصاص یہ حدیث امام بخاری نے پوری کتاب نہیں ہوں ذکر کی ہے اور تعلیقاً اس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ بطریق ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے جرحت اختلبی ایک انسان فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم القصاص فقالت ام الربیع اور حضرت انس سے حمید حدیث نقل کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ نقل کرتے ہیں بنت النضر پر کثرت سنی تجاریت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القصاص فقال انا سم النضر لا تكسر سنیت فقبل العرش ورزو فقال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله من لو سمع الله لعنته حمید اور ثابت کی روایتوں تعارف بعض علماء نے ثابت کی روایت کو حمید کی روایت مقدم قرار دیا اس لیے کہ ثابت ایسے اقوا اور بعضوں نے حمید کی روایت کو بخاری کی روایت ہونے کی وجہ سے ترجیح دی لیکن امام بیہقی ابو محمد ابن حزم ظاہری ذرا سی بات بیچ میں کہ اور یہ جو یہاں آیا ہے جرح استرحبی حافظ ابو ذر حربی قاضی عیاض وغیرہ فرماتے ہیں اف گل وہم ہے اس لیے کہ جانیہ اور ربیع ہیں جیسا کہ پہلے کتاب تفسیر میں لیکن امام بیہقی ابو محمد بن حضرت زاہری وغیرہ کی رائے یہ دو قصے الگ ہیں. ایک میں جانیہ اخت ربیع ہیں اور جناح جر ہے اور بات کرنے والی ام ربیع اور دوسرے قصے میں جنایت قصر سمیہ ہیں اور جامعہ ربیع ہیں ربیع ہیں اور بات کرنے والے انس بن نظر ہیں. کی روایت اب تو کوئی اشکال نہیں اس میں کثر سنیہ کا ذکر ہے اور کثر سنیہ کا بدلہ کثر سنیہ ہو جائے گا. لیکن ثابت کی روایت پر اشکال ہے اس لیے کہ جخ کا بدلا جخ کیسے ہو سکتا ہے. ایک شخص کسی کو وہم لگا دے اور کہا جائے اس کے بدلے دوسرے کو لگا دیا جائے گا کیا پتا پہلے جیسا وہم دوسرے کے ہاتھ سے لگے جائے. اس لیے دونوں کو دو واقعے پر محمول کرنا بہت مشکل ہے لائق کی کہا جائے کہ ثابت کی روایت میں جو جرح کا لگایا ہے اس سے مراد لیا وہی کثر سنیہ ہوگا دونوں اس سے ایک ہی واقعے سے متعلق ہوں گے اور اخت کا لفظ وہم ہوگا اور بات کرنے والے دونوں ہوں گے انس بن نظر بھی ہوگا اور وہی اور یا پھر بھی کہا جائے کہ وہ جرح کسی ایسی جگہ ہوگا اس میں قصاص ممکن ہے. جیسے کسی نے کسی کی پنڈلی پر چاقو مارا اور ہڈی کھل گئی لیکن یہاں بھی وہی بات ہے ایک کا مارنا اور طرح ہوتا ہے دوسرے کا مارنا اور طرح. جرح سے مراد کوئی ایسی صورت لینی پڑے گی جہاں کوئی شکایت نہ ہو. لدود کیا گیا آپ نے عورتوں سے بھی قصاص لیا چلیے من افل حق کروں تصدوں سلطان. اگر کوئی آدمی اپنا حق کسی سے حاکم کے بغیر وصول کرنا چاہے تو وصول کر سکتا ہے